Men fløjene forener sig jo også lidt her, fornemmer jeg. Fordi I to, Amalie Lyne, du har tidligere været pressechef for Liberal Alliance, befinder dig måske også politisk selv lidt derudaf, kan i hvert fald godt være enig med Pelle Dragsted for Enhedslisten om en række ting. Der er også en, der siger, jeg tror som mænd kun, at det er de danske politikere, som ophidser sig over den tegning, og det klæder dem ikke, når de samtidig råber op om ytringsfrihed. Nu tænker de sig ikke om igen, siger altså Annette. Og apropos det, jeg har en udtalelse også fra Pia Kjærsgaard, der jo er Folketingets formand. Hun mener, at Guardian skal trække deres satiretegning tilbage og give Lars Løkke Rasmussen en undskyldning. Men Hjalming, er det ikke nu, vi skal vise, at vi kan tage vores egen medicin? Jo, selvfølgelig. Og det er jo hyklerisk, at hun kommer med sådan en udtalelse i lyset af 10 års debat om Mohammed-tegningen. Hun burde jo vide bedre og sige, at det er sådan, det er. Altså, der findes ikke nogen joke-free zone. Altså, det har vi diskuteret og skændtes om i 1000 år, men det er i hvert fald 10 år, ikke? At vi er nødt til at finde os i hån, spot og latterliggørelse alle sammen. Mm. Også statsministeren, også den tidligere statsminister, også Mogens Lykketoft. Som vi i øvrigt vender tilbage til senere. Vi skal jo analysere hans festtale, men det er først om et kvarter. Der er en her, der også skriver, kære Anne, jeg har 80 rejsedage om året, både i Europa og i Asien. Det har jeg haft i cirka 25 år. De første år kendte folk til Danmark på grund af Laudrup, Elkær og Schmeichel. De seneste år har folk stort set ikke haft nogen prædikat omkring Danmark. Måske Lego og Carlsberg. Mohammed-krise eller smykkelov vil ingen betydning have i forhold til, om jeg kan sælge vores produkter eller ej. Det er alene, fordi vi er en meget lille nation og hæfter os ved, at den store verdens, vi hæfter også ved den store verdens PFR interesse, at vi gør os en forestilling om, at den slags krusninger har nogen som helst indflydelse på deres opfattelse af os. Der er medvind til dig, Hjalmin. Jamen, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Tror du oprigtigt, Pelle Dragsted, at det her kommer til at koste på vores eksport? Altså, det er jo jeg det, kan du se, at Danmarks, eller hvad hedder det, Dansk Industri for eksempel er ude og advare om det, og med Mohammed-tegning var det åbenlyst, at de gjorde, men det var fordi, der var nogle diktaturstater i Mellemøsten, som brugte det som et redskab til at presse Danmark, hvilket også lykkedes, fordi Anders Fogh jo endte med at sætte sig i Al-Arabiya og nærmest beklage. Men har omverdenen fuldstændig glemt Arla, apropos, fordi her er det altså Carlsberg, der får tæsk og Lego og Danish Crown. Måske har Arla lavet en brandstrategi i udlandet, der prøver at se... Flyver under radaren, eller så langt for Danmark som muligt. Nej, altså jeg tror sgu, at vi skal tage det lidt alvorligt, altså fordi at jeg tror, vi alle sammen kan huske for eksempel dengang med Jörg Haider i Østrig og senere med Pim Fertøyen i Holland, at der har været nogle europæiske lande, der sådan i en periode ligesom er blevet set som sådan det her, det onde, det her, der er de helt ud over et overdrev, og det var, vurderede vi også selv i den danske offentlighed på daværende tidspunkt. Og jeg tror, det er lidt den opfattelse, der er ved at sprede sig om Danmark rundt omkring i Europa nu, at vi er nogle mærkelige nogen, og det er ikke et særlig rart land. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, hvis det er helt rimelig opfattelse. Hjalving, han sagde, at danske politikere opfører sig mere som en flok kommunikationskonsulenter, der så åbenbart ikke kan lave deres branding-arbejde ordentligt. Fordi den lovgivning, som jo nu altså er gældende for Danmark med smykkeloven osv., har vi jo også i Norge, som du selv har gjort opmærksom på. Men de har bare været mere elegante til at formulere det, Amalie Lyne. Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg så faktisk Bal Haarder var ude i går og sige, at det, der også var gået galt for regeringen, det var, at man ikke havde slået ned fra starten, da DF begyndte. For det var jo faktisk, at det må man give regeringen. Der står jo ikke noget om vielsesringe i lovforslaget. Det var noget, DF var ude at sige. Og der slog man ikke hårdt nok ned, og det tror jeg da var bevidst, at man ikke gjorde det, fordi man ville gerne, som vi talte om før, man ville gerne have det der hårde, altså det skulle se hårdt ud, ikke? Se barst ud. Men på den anden satiretegning, der er det jo ikke vielsesringene, de server på, der er det jo også guldtanden, der bliver trukket ud. Ja, så er der gået selvsving i det, ikke? Nå, og apropos det her med at kigge på tegningen, flere danske virksomheder er jo inddraget. Vi har været omkring Carlsberg, Lego og Danish Crown. Jeg har kigget lidt på, hvordan virksomhederne de har reageret på tegningen. For eksempel pressechef i Carlsberg, Kasper Elbjørn, siger, det har vi ingen kommentar til. Vi vil helst ikke blandes ind i den sag, tegningen taler for sig selv, siger han. Fra Lego, der forlyder det, vi afholder os generelt fra at engagere os i andres agenda. Vi forholder os til at drive vores virksomhed. Ja nok. Men de kan jo ikke sige andet, altså det er jo klart. At de... Og for Danish Crown, vi koncentrerer os om at drive virksomhed. Man skulle tro, de havde koordineret budskaber, ikke? Det er at bruge tid på at forholde os til politiske ytringer og satiretegninger er ikke noget, vi beskæftiger os med, siger Jens Hansen. Kan man godt lade være med at beskæftige sig med satiretegninger, når de i så høj grad går efter ens egen virksomhed? Ja, det synes jeg da. De har jo ikke været blandet ind i det lovgivningsarbejde. Altså, det er jo... Kunne Arla godt lade være med at forholde sig til den krise, der var i Mellemøsten under Mohammed-krisen? Det var også noget andet, altså, som vi var inde på før.

Han forstår ikke, hvad der foregår. Han er ellers på Facebook. Manden er ude i synk med den moderne verden. Jeg tror også bare, altså jeg har også set alle de her spekulationer om, at det må have været planlagt og så videre. Det tror jeg bestemt ikke. Altså det er så tit, synes jeg, når man taler om politik, at der er mange sådan uden for Christiansborg, uden for det politiske liv, som tror, at det hele er sådan meget professionelt, og alt er kalkuleret, og alt, hvad der foregår, alt, hvad bliver sagt, at led i en eller anden sådan fastlagt strategi. Men det er det der. Du har tidligere været presserådgiver. Nej, det er det overhovedet ikke. Presser for Liberale Alliance. Nej, men det er det slet ikke, og det gælder alle partier, ikke? At, altså, dansk politik er langt mere... Jeg hører ikke til dem, der synes, at vores politikere er nogle idioter alle sammen overhovedet, men jeg vil sige, at dansk politik er langt mere uprofessionel, end man tror, ikke? Der er mange rigtig store egoer, og der er rigtig meget irrationel adfærd på Christiansborg. Så jeg tror bestemt ikke, at det her var planlagt. Jeg tror bare, at han har tænkt, at jeg er Mogens Lykketoft, og jeg kan da sige, hvad jeg vil, og jeg står her til min fødselsdag, og selvfølgelig kan jeg da sige det. Nu skal I høre et klip, som han jo, det er nok måske hans presserådgiver, Michael Jelving, der har lagt den på Facebook, men hvor Mogens Lykketoft, han så kommenterer den her læg. Prøv en gang at høre med. Asien af min private fødselsdagstale har jeg jo noteret mig herovre i New York, givet anledning til voldsom mediedebat i Danmark, og helt forståelig angreb på det afsluttende ordvalg. Kan vi ikke lige få lov at høre det der klip igen, fordi nu ved jeg ikke helt præcis, om det der er tale om, at han bare er en lidt ældre herre, men må vi ikke høre det forfra en gang til? Asien af min private fødselsdagstale har jeg jo noteret mig herovre i New York, givet anledning til voldsom mediedebat i Danmark og helt forståelig angreb på det afsluttende ordvalg. Det ordvalg hører ganske rigtigt overhovedet ikke hjemme i det offentlige rum, og jeg ville heller aldrig drømme om at bruge det der. Derfor har jeg heller ikke ønsket at lade mig interviewe om det. Marianne Jelved, som var en af gæsterne ved fødselsdagen, har kaldt talen sjov i sin grovhed og med et glimt i øjet. Ja! Ja, siger han. Undskyld mig. Har han lige fået et par glas, før han indspiller den her tale? Det kan godt lyde sådan, det må jeg tilstå. det tvivler jeg nu på. Det tror jeg ikke, han taler lidt sådan, ikke? Jo, men jeg fandt så et klip fra en CSR-konference for nylig. Prøv en gang at lægge mærke til, hvordan han taler der. Kære Danske Erhverv, tak for lejligheden til at sige nogle ord til jer om det, der også vedrører jer så meget, om FN's nye mål for en bæredygtig verdensudvikling. Altså, der er lidt friskere. Der er lidt mere fresh, ikke? Jo. Altså, hvis man har det i baghovedet, så kan det godt lyde som om, at han lige har drukket sig lidt mod til. Mm. Ja. Det kan også være, han bare er træt, ikke? Ved du hvad, jeg tror, at den simple men forklaring er, at der er forskel på at stille sig op foran et publikum og holde en tale, og så holde en tale ind i en iPhone eller kamera. Det er bare... Altså, det er bare... Det bliver altid anderledes. Nu siger du hold en tale ind i en iPhone, fordi når jeg så ser på det klip, der jo er blevet lagt op på Mogens Lykketofts Facebook, så udtaler han sig jo på sådan en formel FN-baggrund. Ja, altså, det undrede jeg mig meget over, da jeg så det. Ja. Altså, vi er enige om, at det er sådan lidt en gang bodega-snak, han har leveret. Hvordan kan det så være, at han vil forsøge at dementere det på en FN-baggrund? Ja. Jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt over for FN. Det synes jeg ikke. Men det er ikke, fordi jeg er den store fan af FN, som sådan. Men altså, det her har jo intet at gøre med hans værv i FN. Altså, det er jo helt privat. Han har klokket i det, og han har gjort det helt privat ved et privat selskab. Og det har jo intet med FN at gøre. Så jeg synes faktisk, at han vil jo stjæle, det er jo helt tydeligt, at han vil prøve at stjæle lidt af FN's legitimitet ved at bruge den her baggrund, og det synes jeg faktisk ikke er helt rimeligt. Men jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det der med, at han bruger FN's formelle baggrund, og så leverer han en tale, hvor han... Marianne Jelved sagde, ja, det er sjov tale. Pelle Dragsted, på din Facebook, der lagde jeg mærke til, at du skriver... Lad mig lige prøve at rekapitulere Lykketoft. 1. Helle Thorning-regering var en katastrofe med sit salg af dong, trumling af lærerne, mørklægningslov og skattelettelser betalt af syge og arbejdsløse. Misæren skyldtes mangel på talent, fraværet af et politisk og socialt kompas og svigt over for de kerneværdier, man gik til valg på. 2. skriver videre, dette faktum var hovedårsag til, at Lars Løkke kunne genvinde magten, på trods af sine gentagne eskapader ud i skatteyderbetalte luksusrejser, usandheder og bilagsråd. Så Lykketoft har altså ret. Ja, det synes jeg grundlæggende. Altså hans hovedpointe er, at den eneste grund til, at Lars Løkke med den upopularitet, han havde, og med de altså ende af uendelige krise, som kørte over de sidste par år før valget, den eneste grund til, at han kunne vinde, det var fordi, at den anden, altså Helle Thorning og hendes top med den regering, gjorde det elendigt. Altså, det er fuldstændig enig. Men det giver da sådan set ret i, så, altså, derfor han kunne vinde. Så, hvad hedder det? Der går nok skøn enighed. Ja, det kan være. Så hvad hedder det? Altså, men altså, og så kan man diskutere sprogbruget, og det har i hvert fald givet bagslag. Altså, jeg synes, ja, altså, men det når man her hører, har hvad der jo bliver sagt i den danske politiske debat, altså, så synes jeg, man kan diskutere, om det har givet for meget opmærksomhed. Men det her handler jo ikke om, hvorvidt han er ret eller ej. Det er klart, det beror jo på, hvor man ligger rent politisk. Ikke? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om ordvalget. Du var tidligere pressechef for Liberal Alliance, Pelle Dragsted for Enhedslisten. I tilhører hver sin fløj, men I er enige om... Jo, men jeg er da ikke imponeret af de borgerlige regeringer, vi har haft, hverken den foregående eller den... Hverken Helle Thornings borgerlige regering? Nej, eller ingen af dem. Lars Løkkes ingen af dem. Prøv lige vent, vi har en lytter igennem. Henrik? Ja, hallo. Goddag til dig. Ja, goddag. Du siger noget om Løkketofts tale, der mangler et motiv. Er det korrekt? Ja, det gør der, fordi altså, det er jo klart, at var Løkketoft. Man kan jo ikke som politiker invitere så mange andre politikere med til en fødselsdag, og så tro, man kan sige noget, uden at det slipper ud. Altså, hvis man vil have en hver ven i politik, så skal man købe sig en hund. Altså, sådan noget der, det vil altid komme ud. Han har gjort et stort arbejde ud af at hvad har fået det ud. Det har været hans mening lige fra starten af. Han har også sendt den rundt med en altså, e-mail. Hvorfor sender man en fødselsdagstale rundt med en altså e-mail. Han har gjort meget ud af at få det der ud, fordi så hedder det jo så rent juridisk, at det foregår til et privat selskab, og det er ikke noget, man... Så kan man ikke blive hængt op på noget bagefter. Så kan han dække sig ind under det. Og det har været meningen med det helt fra, hvad han startede af. Det var det altså, tror jeg. Og hvorfor han egentlig er sådan lidt... sur på Helle Thorning-regeringen. Jamen, det er jo klart. Han startede jo med at få et kæmpestort nederlag, da han tabte valget til Anders Fogh i sin tid. Og siden dengang, der kom en socialdemokratisk regering til, de har jo holdt ham ud i strakt arm, nærmest som om de var bare på noget rådden, der lugtede. De ville jo ikke have noget med ham at gøre. De ville jo ikke høre på ham på nogen som helst mulig måde. Og måske det, derfor har de sendt ham en tur til FN. Michael Jalving, du har en kommentar. Nej, det tror jeg ikke, det er derfor. Men så fik han det der job i altså FN. Og det tror jeg, det har steget ham til hovedet. Og det her, det var i virkeligheden hans afskedstale til, til den danske parlamentariske system hele vejen rundt. Hvor han smækkede godt og grundigt med altså dørene. Jeg tror, han er faktisk noget af en bitter gammel mand. Michael Jalving, du markerede før. Ja, jeg er helt enig i det sidste, der blev sagt her. Altså, det er jo Mogens Lykketofts afskedstale. Han er i gang med at skrive sin historie. Han er i gang med at fortælle sine erindringer. Og derfor så har han også brug for FN's bagtæppe der, fordi det forlener ham med en autoritet. Han er hævet over det danske andedam, tror han, ikke? Og det er hans eftermæle. Han er hævet over alt det der lort, ikke? Og det er hans eget ego, det handler om nu. Men hvis det her, det er hans eftermæle, hvordan kan det så være, at når han direkte adspurgt, og det er jo det, han går ud også og kommenterer her i sin FN-baggrundstale, hvor man så spørger ham, jamen, mente du det, du sagde? Hvorfor siger han så ikke bare, ja, jeg står ved hvert et ord? Nej, så kan han jo blive hængt op på det bagefter, jo. Ja, det er da muligvis også en det kunne være forklaringen. Ja, min forklaring er, at han er ude i synk med, hvad der egentlig foregår. Og han er nået til sådan en... Du kan også se på hans reaktion. Nu befinder han sig i New York. Nu er han en del af det, og hjemme i Danmark. Ikke? Altså, det er jo H.C. Andersen, der er kommet til New York, og nu ser han... tilbage på det her Lilleputland, og vi er lidt komiske alle sammen, ikke? At han så står i spidsen for verdens største forbryderorganisation, det er jo så lidt komisk, ikke? Hjalmin, du mener, FN er verdens største forbryderorganisation? Ja, det bliver du nødt til at uddybe. Jamen, prøv at se, hvem der sidder der. Prøv at se, hvem der bestemmer noget, især i et spørgsmål om ytringsfrihed, den globale ytringsfrihed. Se på Saudi-Arabien, se på de andre forbryderstater, som svinger takstokken. Se på de permanente medlemmer, hvordan går det lige der, altså? Han kalder Lykke for en lille svindler, mens han er leder af den største forbryderorganisation i hele verden. Ja, lad os opløse FN. Lad os opløse FN, så skal verden nok blive et bedre og sikrere sted. Nå, hvad hedder det? Jeg synes omkring det med Lykketoft. Jeg er ikke enig i de skudsmål, som han får, for jeg synes også, der er et andet aspekt ved det her, og det er, at jeg synes også, der er sket noget med politik. Det hele er sgu blevet så pænt og poleret. Og jeg synes også, der er noget rart ved nogle gange en Lykketoft, eller en Birthe Rønn Hornbech, eller en Ritt Bjerregaard, eller en Bertel Haarder. Nogle af den der gamle type politikere, der taler af karsken bælg i højere grad. Altså, jeg synes, at Lykketoft har en enorm autoritet, til modsætning til den seneste regering, så satte han sig faktisk i Finansministeriet og ændrede nogle ting, dengang han var finansminister, og satte de der budgetbisser på plads i en helt anden grad end korridoren, som blev deres lille loverne hale. Før vi går videre med det, så siger jeg lige farvel til lytteren. Henrik, tak for din kommentar og for din deltagelse. Samtidig så har jeg fået en sms her på 42 624 7. Der er lidt skæg. Der er en, der skriver: tillykke, Anne. Du har nu fundet den hemmelige socialdemokrat. Skulle det være Lykketoft, eller hvad? Eller? Ja. Hvorfor ikke? Det kunne da være et godt gæt. Er det helt usandsynligt, at det var Mogens Lykketoft, der var den hemmelige socialdemokrat? Bogen, der for et par år siden leverede et interessant indblik i magtspillene i dansk politik. Det er Dragsted, han ved godt, hvem den hemmelige socialdemokrat er, så han ryster lidt på hovedet. Lykketoft var det ikke. Og jeg synes heller ikke, at bogen var så interessant for andre end folk, der er i Socialdemokratiet. Men hvad hedder det? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nå, jeg synes, det er super interessant. Gid, der kommer en forestillelse. Nå, på Lars Lykkes Facebook, der stod der i den her uge, der gik: i går blev jeg forelagt et citat fra Mogens Lykketoft til kommentar. Det forekom mig så helt langt ude, at mit første indfald var, at det måtte være et falsum. Ringede ham derfor op for at få det afkræftet eller bekræftet, inden jeg i givet fald skulle forholde mig til det. Det kom der ikke noget ud af, og for mig ville han ikke vedstå sig det, men omvendt heller ikke afkræfte det. Men det er jo også derfor, at det er jo smart gjort at Lykke det her, ikke? Men det er også derfor, at jeg er ikke helt enig med dig, Michael, hvis du siger, at det var for at få et godt eftermæle, og det var sådan en eftermæle-ting. Fordi jeg synes jo i virkeligheden, han har smadret det gode eftermæle, han ellers kunne have fået. Fordi jeg giver dig helt ret i, Pelle, at jeg savner også de gamle politikere til at sige noget. Og hvis Lykketoft havde stillet sig op åbent og sagt et eller andet lidt hårdt om Lykke, eller lidt hårdt om Thorning, så jeg synes, det var rigtig fint. Det ville jeg også rigtig godt kunne lide, uanset om jeg så var enig eller ej. Men det der med, at han gør det på den her måde lidt skjult, og så ikke rigtig vil stå ved det. Og den første reaktion, han havde, det var jo, at det er også for galt, at nogen lægger det. Og sådan. Altså, det var sådan lidt kujonagtigt, ikke? Altså, det har jeg sgu ikke den store respekt for. Altså, der kan vi jo kigge på Michael Hjalving og så sige, så er der jo lidt mere mand over dig, fordi du leverede jo sidste uge et interessant blogindlæg, der handlede om Finken Thorning, der jo også var en dukke Lise og en helle pige. Det må da også falde dig lidt på brystet, at han ikke engang er mand nok til at stå op for sin egen ord. Ja, det synes jeg ærligt talt er lidt pinligt, nu hvor han gerne vil være den store mand i New York. Men jeg skal da være ærlig at sige, jeg var glad for, at han tog lidt af presset fra mig. Altså, fordi, da jeg næsten ikke kunne holde til mere, så kom Mogens og redde min rumpet, ikke? Hvad ville der ske, hvis han sagde, jeg står ved hvert et ord, Pelle Dragsted? Jamen, så det der problem, og det er det jo altid i sådan her diskussioner, det er jo, at når man får brugt den type ord, som han gør, lidt som dig, Michael, og dit indlæg, så kommer diskussionen til at handle om ordene, frem for at handle om substansen. Og det er jo den fejl, han begår. Men var der rigtig nogen substans i Mogens Lykketofts festtale til sig selv? Altså, jeg har læst den flere gange. Amalie Lyne, du har fundet noget? Nej, det ved jeg ikke, men altså, du udlagde den jo før, Pelle, og det giver dig da ret i din udlægning af det, at det, han har ment, er jo, at fordi den forrige regering, Thorning-regering, var så talentløs, som den var, Så var det derfor, vi fik den borgerlige regering, for det var jo heller ikke fordi, at vælgerne elskede Lars Løkke, og hey, nu skulle vi have Lars Løkke som statsminister. Sådan var det jo, det var et sørgeligt trist valg, fordi det var et spørgsmål om fravalg, ikke? Vil man vil man afskaffe det, eller vil man have den ene idiot eller den anden idiot, ikke? Altså, det var sådan et valg, det synes jeg, det var trist, altså. Og nu hvor vi er ved dig, Amalyn, fordi du har jo også skrevet et indlæg til Berlingske, der hedder Lykketoff Finale. Jamen, det er jo sådan, det er jo den film, Christopher Guldbrandsen lavede for en 10 år siden, den titel. Jeg synes bare, det var sådan en fantastisk titel, som jeg også synes passede på situationen nu. For det er lidt hans, sådan ser jeg det i hvert fald, lidt hans finale, det her, ikke? Nu er han jo også en ældre herre. Og jeg synes, det er trist, fordi jeg synes faktisk, at han... Jeg synes heller ikke, man bare skal affeje ham som en eller anden gammel idiot, der ikke kan finde ud af noget som helst. Altså, han var en meget dygtig finansminister, uanset hvad man så måtte mene om hans holdninger. Og jeg vil da også sige, mig som borgerlig, det er jo så mærkeligt, men hvis man kigger hen over dansk politik de sidste 20 år, så er der jo blevet ført mest borgerlig politik under de socialdemokratiske regeringer. Altså de arbejdsmarkedsreformer, der blev lavet i 90'erne under Nyrup, og hvor Lykketoft jo også var en del af det, de var rigtig, rigtig gode for dansk økonomi. Meget, meget bedre end noget få lavede. Han lavede jo ikke så meget få, da han kom til. Så på den måde synes jeg, at vi har noget at takke Mogens Lykketoft for. Hjalving, du markerede før, da der blev sagt Lykketoft finale. Ja, altså jeg vil da give en Lykketoft så meget. Han er en stor figur i dansk politik, og han har jo gjort en forskel, og han har forsvaret sine synspunkter og sine analyser med åben pande normalt. Og det er også derfor, det skuffer nu, at han ikke gør det i sin, kan man sige, på toppen af sin karriere, eller der, hvor det... Han behøver jo ikke tage nogen hensyn til folk længere. Og jeg læste først talen her på vej herind, til morgen og blev ekstra skuffet, for den er jo ganske kort, den er upersonlig, den er banal, og der er jo ikke nogen analyse af noget som helst. Og derfor kommer vi til at diskutere de her 2-3 ord, han har brugt. Der er jo ikke noget substans i det. Det kunne han jo sikkert godt levere, men det kan være, det han varmer op til med sine næste bind af erindringer. De foregår forhåbentlig ikke som festtale, men som en gedigen bog, hvor han lægger sit syn på det 20. århundrede frem. Det vil da interessere flere, også flere end bare dem, der stemmer socialt. Jamen præcis, jeg forstår heller ikke, hvordan I kan finde substans i Mogens Lykketofts tale, der jo netop er bare meget overfladisk, slår en stemning an, han har klidret lidt på glasset. Nej, men det er på baggrund af noget substans, kan man sige, altså, ikke? Ja, lige præcis, der er jo en historik i det her. Vi ved jo godt, hvad for en rolle Lykketoft spiller under den seneste regering, at han igen og igen prøvede at råbe op, at han tilhørte en eller anden venstrefløj, til dels måske i en vis alliance med den nuværende socialdemokratiske formand, som jo også var inviteret til hans fødselsdag. Så jeg læser det jo på baggrund af det. Altså, han havde jo en enorm frustration over det, der foregik. Han synes jo, at man forlod nogle gerne socialdemokratiske værdier. Og så er det rigtigt nok, at han også gennemførte nogle reformer. Men til forskel for den nuværende regering, så var der en balance under Nyrup og Lykketoft, hvor at for eksempel efterlod de altså i Danmark, som havde en højere økonomisk lighed, end da de overtog landet, hvor at den seneste regering har efterladt... Du skal huske at tale ind i mikrofonen, Pelle. Danmark, som har en lavere økonomisk lighed. Så altså, der var en større balance. Der blev også den skattereform, vi gennemførte med den, der hed Pinteparken, tror jeg, 1998, som Enhedslisten var en del af, var jo en skattereform, som vi dengang omfordelte fra top til bund. Fordi den begrænsede blandt andet rentefradrag og andre ting, hvor den skattereform, der blev gennemført under den seneste regering, det altså, nu går jeg der sænkede man selskabsskatten, og så gik man i stedet ind og lavede også en god, solid kontanthjælpsreform dagen efter. Altså, så Lykketoft var frustreret hele vejen igennem, og det er det, jeg ser det som udtryk for, at han siger, og det er det, jeg mener, er det rigtige, at altså, Socialdemokraterne selv, de siger, vi gik 2 mandater frem ved valget, eller var det 3? Jamen, hallo. Altså, prøv lige at se, hvem det var, I stod over for. Ja, hallo. Noget af det, som Lykketoft, han også taler om i sin tale, det er fladpandet populisme og om at give fedtede skattelettelser til vælgere, som man anser for dumme og egoistiske. Altså, jeg har også siddet og kigget lidt på den her tale, så tænker jeg, tror han, at vælgerne, de nemt lader sig narre? Eller at de ikke vil have skattelettelser? Og hvad er det for et syn på vælgerne egentlig, han demonstrerer her? Ja, det er ret arrogant, ikke? Det er jo også en vanlig Lykketoft-stil. Det er vel politikerne, han kritiserer og siger, at de ser ned på vælgerne, når de tror, at ennytte er det eneste, der driver folk. Hvis bare de får billigere dyre luksusbiler, så skal de nok sætte deres kryds til rigtige sted igen. Altså, han efterspørger vel, at man i højere grad ligesom taler op og siger, at der er også nogle andre værdier og noget fællesskab, som skal fungere. Det tror jeg faktisk på, at danskerne de står indenfor. Sådan kunne man i hvert fald også tolke det. Altså, du vil gerne stryge ham lidt med hårene, fordi du er i virkeligheden ret enig med Mogens Lykketoft. Jeg synes, han har spillet en hammerende vigtig rolle. Jeg synes, det er ærgerligt med det her, og specielt ærgerligt, at det får den debat. Men altså, Jeg, ved du hvad, gennem sidste regeringsperiode, der hørte jeg nogle gange ham og Corydon lige efter hinanden. Og der er, den, der er bare så grundlæggende forskel i deres syn. De er jo begge to socialdemokrater, så det er ikke, det er ikke der, hvor jeg hører til. Men hvor den ene meget klart siger, socialdemokraternes rolle, det er at prøve at ændre rammerne for det mulige, og ændre rammerne, så var Corydons holdning, vi skal bare tilpasse os. Altså, der er ingen ønsker om at forsøge at ændre rammerne for det, man kunne gøre. Det var bare Corydon har jo hele tiden arbejdet for McKinsey, har han ikke? Der er en på sms, der skriver, hvis Lykketoft, det Henrik, han skriver her, hvis Lykketoft havde stået ved sine udtalelser og ikke dækket sig ind under et lækket dokument, så kunne han ikke vende tilbage som formand for Folketinget. Han har orlov og vender helt sikkert tilbage til den topstilling. Han vil bæres ind på to skjolde. Ja, det kan det godt være, at det er bare det, det handler om, at den store H.C. Andersen alias Mogens Lykketoft skal vende tilbage som superstjernen. Har han fået storhedsvanvid af at være i FN? Han. Det får alle, der arbejder for store organisationer, også i McKinsey, også i EU. Så det rammer nok også Mogens Lykketoft. Vi er gået ind i sidste minut af udsendelsen. Vi har været igennem to ting. I denne time, vel at mærke jer. Det er den første ting, vi har været igennem af NASA-sammenligningen i The Guardian, og så har vi også kigget lidt på Mogens Lykketofts tale. Tak til dig, historiker Michael Hjalving, der har været med her i første time, og til dig, Amalie Lyne, blogger på Berlingske, og Pelle Dragsted fra Enhedslisten. I næste time, der får jeg besøg af Jesper Stein Larsen, der er forfatter, og i denne uge fik De Gyldne Laurbær en stor hædersbevisning, og det er andet år i træk, at en krimiforfatter får den pris. Det er jeg personligt ret glad for. Jeg har for 100 år siden selv studeret litteraturhistorie, og dengang der var krimier jo meget uleset og noget, man ikke rigtig gad at bruge tid til, men det gør læserne til gengæld. Jeg ser meget frem til, når vi er tilbage efter nyhederne, at tale lidt med Jesper Stein om, hvorfor vi i Danmark er så interesseret i kriminallitteratur, hvorfor vi ikke kan få nok åbenbart af mordgåder og efterforskere, der måske er en lille smule træt af liv. Det er hans person i hvert fald i de fire krimier, han har udgivet indtil videre. Vi er tilbage efter nyhederne. På gensyn.